لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیا چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونیا لگیاں موجاں کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے باجوں کسے مینو سینے نال لایا نہیں تیرے باجوں کسے مینو سینے نال لایا نہیں سینے نال لایا سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیا چنگیاں مندیاں نبھائی رکھی سونیا لگیاں موجاں نا تیرا لے کے آقا شان میں ڈور ساڈی آپ چڑھائی تیرے ہاتھ ڈور ساڈی آپ چڑھائی اے چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا اے چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیا لگیاں